मैंने क्यों प्यार किया, ये दिल बेकरार किया। ओ मैंने क्यों प्यार किया, ये दिल बेकरार किया। क्यों प्यार किया, ये दिल बेकरार किया। ओ मैंने क्यों प्यार किया, ये दिल बेकरार किया। प्यास जगे दिल को जो कोई अपना सा लगे, देखे ये जमाना प्यार मेरा सच होता कोई सपना सा लगे। न जाने क्या चाहत है, ये दिल की जो हालत है, गुजरती है मुझ पे क्या कैसे कर। इकरार भी मुश्किल होने लगा, इनकार भी मुश्किल होने लगा, अब चैन भी मेरा खोने लगा। ये सोच के दिल घबराए मेरा, हो क्यों प्यार किया, ये दिल बेकरार किया। हो मैंने क्यों प्यार किया, ये दिल बेकरार किया। क्यों प्यार किया, ये दिल बेकरार किया। ओ मैंने क्यों प्यार किया।